ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد قد القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم الله جل مجد الكريم في حمد و ثناء اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام آپ کی تاریخ توصیف اور نعت ہائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم 15ویں پارے کا 18واں رکوع اور سورۃ الکہف مبارک کی 45ویں آیت آج کا درس قرآن جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. کل کے سبق میں ایک مثال بہت دلچسپ اور بہت پیاری اللہ جل مجد الکریم نے سمجھانے کے لیے بیان فرمائی. فرمایا محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو ان دو آدمیوں کی مثال سمجھاؤ کہ ایک کو ہم نے دو باغ دیے اور ان کی حفاظت کھجوروں کے ساتھ کی, باغ انگور کے تھے اور اس میں ہم نے کھیتی بھی پیدا کی اور وہ جب پھل لائے باغ تو سبحان اللہ پورے کا پورا پھل تھا, کوئی بھی اس میں کام نہیں تھا, اس میں نہریں بھی جاری تھی. وہ امیر آدمی غریب آدمی کو بازو سے پکڑتا ہے اور اپنے باغ میں لے جا کر کہتا ہے کہ دیکھو میرا تم سے مال بھی زیادہ ہے اور میری نفری بھی زیادہ ہے, دولت بھی زیادہ ہے, میری اولاد بھی زیادہ ہے, میرے نوکر بھی تم سے زیادہ ہیں. وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہوا اپنے باغ میں گیا اور کہا میرا خیال نہیں ہے کہ یہ کبھی تباہ ہوگا، یہ دولت میرے پاس رہے گی اور میں یہ بھی نہیں خیال کرتا کہ قیامت آئے گی، اور اگر آ بھی گئی قیامت تو جیسے مجھے یہاں عزت ہے آخرت میں بھی ایسے ہی عزت ملے گی۔ تو اس نیک آدمی نے کہا، کیا تو اس اللہ کا انکار کر رہا ہے جس نے تجھے مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تجھے خوبصورت انسان بنا دیا؟ میرا تو وہی رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ کاش تو جب اپنے باغ میں داخل ہوا تو کہتا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور اگر تو مجھے اپنی مال اور اولاد سے کم دیکھتا ہے تو کوئی بات نہیں، میرا رب مجھے اس سے زیادہ دے گا اپنی جنتوں سے، اور ممکن ہے کہ تیرا باغ جو ہے اس پر آسمان سے کوئی بجلی گرے اور یہ سفید زمین ہو کر رہ جائے۔ تو ایسا ہی ہوا، کہا جا اس کا زمین دھنس جائے، تجھے تلاش سے نہ ملے، تو اس کے پھل گھیر لیے گئے اور وہ ہاتھ ملتا رہ گیا۔ دنیا دار کی مثال ہے کہ جب سب کچھ لٹ جاتا ہے تو کفے افسوس ملتا ہے، اور اس وقت اس کا فائدہ نہیں شرک نہ کرتا۔ اب اس کا وہ ساری کی ساری فوج اولاد کوئی ایک بھی تو نہیں جو آج مدد کے لیے آئے، اور اللہ سے آ کر مقابلہ کرے یا بدو کہ اس کے ساتھ کیوں ہوا؟ کل تک جس فوج اولاد غلاموں پر فخر کرتا تھا، آج کوئی کام آنے والا نہیں۔ تو اللہ کہتا ہے ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہاں آ کر کھلتا ہے کہ اختیار سچے رب کا ہے۔ وہو خیر ثواب و خیر عقبا، اور اس کا ثواب سب سے بہتر، اسے ماننے کا انجام سب سے بڑا۔ آج ویسی ہی ایک اور بہت پیاری مثال اللہ جل مجد الکریم نے بیان فرمائی۔ مثالیں اس لیے بیان کی جاتی ہیں کہ دنیا دار اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو کہا محبوب بدرب بدرب لہم مثل الحیات کی دنیا، ان کے لیے دنیاوی زندگی کی ایک کہاوت بیان کیجئے، ان کو بتائیے دنیا کی زندگی کیا ہے۔ سنائے جیسا کہ پانی ہم نے آسمانوں سے اتارا، یعنی دنیا کی مثال یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم نے آسمانوں کی طرف سے پانی کو نازل کیا، پانی کو اتارا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ فصالا بہی نبات الارض، اس سے زمین کا سبزہ گہنا ہو کر نکلا، زمین میں سے پھل اور پھول نکلے، زمین میں سے ہریالی نکلی، فص بہا حشیمن، اور اس کے بعد نکلنے کے بعد کہ سوکھی گھاس ہو گیا، جو یعنی سوکھی گھاس ہو گیا تھا، بارش برسنے کے بعد ہر طرف سے ہریالی چھانے لگی، ہریالی پھیلنے لگی۔ تز روح الریاح، کہا جسے ہوائیں اڑائیں، یعنی ایسی ایک وہ گھاس ہو گئی تھی کہ جو ہوا ہے تو اڑ جائے۔ تو اللہ جل مجد الکریم نے جب بارش نازل کی تو وہ سوکھی گھاس ہری ہو گئی، زمین پر سے پھل اور پھول نکلنے لگے۔ وکان اللہ علا کل شیء مقتدر، اللہ ہر شے پہ قادر ہے، چاہے تو پھر ہرالی کو گھاس کر دے، ہوا آئے تو اڑ جائے، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اسی طریقے سے جیسے بارش ہوئی، ہر طرف ہریالی چھا گئی، کچھ نہیں تھا، ہریالی چھا گئی، ہریالی کے بعد پھر وہ ہریالی سوکھ گئی اور ایسا گھاس بن گئی کہ ہوا آئے تو اڑ جائے۔ کہا اسی طریقے سے المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، یہ مال اور بیٹے یہ جیتی دنیا کا سنگھار ہے۔ مال آتا ہے، اولاد ملتی ہے، آدمی فخر کرتا ہے، یہ میرے بازو ہیں، مجھے کسی سے ڈرنے کی کیا ضرورت، میرے پاس دولت ہے، مجھے رب کی عبادت کرنے کی کیا ضرورت، میں رب کے سامنے کیوں جھکوں، میں کسی سے مدد کیوں مانگوں، میرا آخر خاندان ہے، میرے بچے ہیں، میرا بازو ہے، میرے پاس دولت ہے، مال ہے، عزت ہے، سب کچھ ہے۔ وہی کہ جب ہریالی ہوتی ہے، تو زمین فخر کرتی ہے، زمیندار فخر کرتا ہے، دیکھنے والے کو اچھی لگتی ہے۔ ایسے ہی یہ دنیا سجا دی گئی، جیسے زمین کو ریالی سے سجا دیا گیا، ایسے لوگوں کو مال اور دولت اور اس کے ساتھ اولاد دے کر زمین کو، اس کے گھر کو خوشگوار کر دیا گیا، خوبصورت بنا دیا گیا۔ بل باقیات و صالحات، کہا یہ سب کچھ جانے والی ہیں، یہ سب کچھ ختم ہونے والی ہیں، اور باقی رہنے والی اچھی باتیں ہیں۔ عند ربک، تیرے رب کے پاس، ثواب و خیر اعمال، ان کا ثواب تیرے رب کے یہاں بہتر، اور وہ امید میں سب سے بھلی۔ یعنی دیکھیے اللہ جل مجد الکریم کہتا ہے کہ تمہاری وہ ساری اولاد بھی چلی جائے گی، تم چلے جاؤ گے اولاد ادھر رہے گی، دولت چلی جائے گی، یا تم چلے جاؤ گے دولت ادھر رہ جائے گی، نہ دولت کام آئے گی نہ اولاد کام آئے گی۔ اور وہ چیزیں جو اچھی ہیں، اچھی باتیں ہیں، اچھے کام ہیں، یعنی اعمال خیر، جن کے ثمر سے انسان کے لیے، جن کے ثمر انسان کے لیے باقی رہتے ہیں، کہ جیسے نماز پنج گانا، تسبیح و تمہید۔ اور حدیثی میں آتا ہے کہ صلی اللہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات یا تو صالحات کا کثرت کیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ کہا اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ باقیات و صالحات ہیں، یہ نیک اعمال باقیات و صالحات ہیں۔ دولت ضائع ہو سکتی ہے، یعنی مال اولاد ضائع ہو سکتی ہے، بچے فوت ہو سکتے ہیں، نہ ہو تو آدمی خود فوت ہونا ہے، پیچھے ایسی اولاد ہو جو کبھی دعا نہ مانگے، جو کبھی نماز نہ پڑھے، جو کبھی صدقہ و خیرات نہ کرتا ہے۔ اللہ بیٹا دیتا ہے، اتنے سالوں کے بعد بیٹا ملا اور اب خوشی منائی جا رہی ہے، تو کیسے منائی جا رہی ہے؟ ناچ گانا ڈانس ہو رہا ہے، اسی رب کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ جس رب نے وہ مال اولاد فرمائی ہے، اسی مال اور عطا فرمائی ہے، اسی رب کے احکام کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ کسی کو کہا جائے ارے اللہ نے بیٹا دیا، چاہیے کہ اللہ کی عبادت کرتا، نماز پڑھتا، صدقہ کرتا، خیرات کرتا، شکر کرتا، وہ کہتے ہیں چھوڑو جی، آپ نے دین کو اتنا تنگ کر دیا، خوشی کا موقع ہے، خوشی کے موقع پہ ہمیں کچھ خوشی کر لینی، کر لینے دیجئے۔ وہی بچہ جوان ہوا، شادی ہوئی، شادی پر پھر وہی یعنی فلم بینی ہو رہی ہے، فوٹو بازی ہو رہی ہے، مردوں عورتوں کا اختلاط ہو رہا ہے، نہ بے پردگی اور بے حیائی ہو رہی ہے۔ اب کسی کو بتانے کی کوشش کریں، ارے کیا جی خوشی کا مسئلہ ہے، چھوڑ دیں جناب، ایک دو دن کا مسئلہ ہے، کیا ہو گیا؟ اللہ معاف کرے، وہی بیٹا مرتا ہے جب اسی کی لاش اللہ معاف کرے گھر آتی ہے، پھر وہ کچھ ہوتا ہے، پھر اللہ رسول کو بھول جاتے ہیں۔ اب کہا جائے کہ دیکھو مرنے پر بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سنتے ہیں، آپ نے کچھ بیان فرمایا ہے کہ اب بین کرنا، اب یعنی اللہ اور اللہ کے ساتھ یہ دل شکوے کرنا کہ اس کو میرا ہی گھر نظر آیا تھا، معاذ اللہ ظلم ہو گیا، یہ تو ابھی پھول تھا، ابھی جان تھا، اللہ نے کیوں یہ کر دیا؟ اب بتائیں تو کیا کہیں گی؟ زمین کا موقع ہے، چھوڑیں گی کون سنتا ہے؟ ارے نہ خوشی کے موقع پر، نہ غمی کے موقع پر اللہ کے سور پہ یہ یاد نہیں آئے، بچہ پیدا ہوا اللہ یاد نہیں آیا، بچہ کا شادی ہوئی اللہ یاد نہیں آیا، بچہ مرا تو اللہ یاد نہیں آیا، کب اللہ یاد آئے گا؟ نہ خوشی کے موقع پہ اللہ یاد، نہ غمی کے موقع پہ اللہ یاد، تو اللہ بھائی کب یاد آئے گا؟ کہا یہ مال دولت یہ سب کچھ کام نہیں آئے گا، کام کیا آئے گا؟ بل باقیات تو صالحات، نیکیاں قائم رہیں گی، نیکیاں تمہارے پلے رہیں گی، یہ اللہ کے نزدیک بہتر ثواب ہے اور بہتر امید رکھنے والی یہ بات ہے۔ ہاں بیٹا نیک بھی نیکی ہے، جو نیک بیٹا ہے، بیٹا چونکہ ایک آدمی کی کمائی ہے، اولاد جو ہے یہ کمائی ہے، اب وہ جو نیکی کرے گا تو والد کے نام پر پہنچے گی۔ جیسا حضرت سینا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک جہنمی آدمی کا جنت میں جو ہے وہ یعنی رتبہ بڑھتا ہے، حضرت ابو ہریرہ نے ہاتھ اوپر اٹھا کر کہا یوں رتبہ بڑھتا ہے، تو وہ پوچھتا ہے باری تعالی یہ کس صدقے میرا اتنا رتبہ بڑھا؟ تو کہا تیرے بیٹے نے آج نیکی کی ہے، تیرے نام کا صدقہ کیا ہے، اس لیے تیرا رتبہ بڑھ گیا۔ تو وہ بیٹا جو باقی رہنے والا یعنی صالحات کرے، نیکی کرے، وہ بھی الحمدللہ اچھا ہے، لیکن یہ ہماری تربیت ہے نا۔ دیکھیے کہ ایک بیٹا وہ ہے جو باپ کے مرنے کے بعد قرآن پڑھ رہا ہے، ٹراول کر رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، اور ایک بیٹا وہ ہے کہ جو انٹرنیٹ پہ روم کھول کے بیٹھا ہوا ہے اور وہاں گانے بجانے ہو رہے ہیں، وہاں گالی گلوچ ہو رہی ہے، تو ان کے گھر والوں کو، ان کے والدین کو بھی شوق پہنچ رہا ہے، والدین کو بتایا جا رہا ہے جیسے وہاں بتایا گیا کہ تیرا رتبہ جنت میں بڑھ گیا کیونکہ تیرے بیٹے نے آج تیرے لیے دعا کی، آج قرآن کی آیت پڑھی، یا اس نے ایک مدرسے میں جا کر کسی کی خدمت کر دی، اس نے ایک مسجد میں اینٹ لگا دی، تیرا رتبہ بڑھ گیا۔ ایسے اس بیٹے کے والد کو بھی جہنم میں رتبہ بڑھے گا کہ تیرے بیٹے نے آج اتنے گانے بولے، اتنی گالیاں دی، اتنی بے حیائی کی، تو چونکہ کہا یہ اولاد یہ مال، اب وہی مال کہ جو آدمی کماتا ہے اور اس کو سنبھال کے رکھتا ہے، میرے بچے جو ہیں وہ کل کھائیں گے، وہی جب مال اس کے گھر میں جاتا ہے، بیٹا اس کا وی سی آر خریدتا ہے، بیٹا اس کا بے حیائی کرتا ہے، زنا کرتا ہے، شراب خریدتا ہے، تو بیٹے کو تو عذاب ہوگا اپنے عمل کا، اس آدمی کو عذاب ہوگا کہ تیری دولت سے وہ تیرا بیٹا یہ کام کر رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ جل مجل کریم نے ارشاد فرمایا، جیسے صدا زمین پر درخت نہیں رہتا، جیسے صدا جو ہے وہ زمین پر ہریالی نہیں رہتی، خزاں ہے تو پتے جھڑ جاتے ہیں، ایسے صدا اولاد اور مال بھی نہیں رہتی، ایسے صدا جوانی بھی نہیں رہتی، پتے جھڑ جائیں گے، تم یعنی ایسے ہو جاؤ گے جیسے کبھی بچے ہوتے تھے، کبھی تم چار پائی کی یعنی چار پائی کو پکڑ کے چلا کرتے تھے، اپنے آپ نہیں چلا کرتے تھے، آج دیوار کا سہارا لے کر چل رہے ہو، آج ایسے کا سہارا لے کر چل رہے ہو، ایک دور تھا کہ تم اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر چلتے تھے، ویسے نہیں چل سکتے تھے، آج دور ہے کہ تم اپنے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے چل رہے ہو، ویسے نہیں چل رہے، تو کہا جیسے وہ درخت نہیں رہے، وہ ہریالی نہیں رہی، وہ دنیا زمین پہ رانائی نہیں رہی، ایسے تیری جوانی بھی نہیں رہے گی، ایسے تیرے پاس یہ بھی کچھ نہیں رہے گا، تو وہ کام کر جو تجھے کام ہے۔ دیکھیے اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جوانی کے دور میں ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خراب کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، جب بوڑھا ہو جاتا ہے، اب جوانی کے دور میں 100 نوافل پڑھتا تھا، بوڑھا ہو گیا نہیں پڑھ سکتا، تو اللہ جل مجدل کریم نے ارشاد فرماتا ہے، دیکھو فرشتو اس کو میں نے بڑھاپا دے دیا، یا اس کو میں نے بیماری دے دی، یہ کھیت کے وقت 100 نفل پڑھتا تھا، اب بیمار ہے نہیں پڑھ سکتا، جوانی کے وقت 100 نفل پڑھتا تھا، اب بوڑھا ہے نہیں پڑھ سکتا، تو اس کے نام اتنے نفل اپنی طرف سے لکھتے جایا کرو، اس کو ثواب دیتے جایا کرو، کیونکہ جب تک کر سکتا تھا کرا، اب چونکہ یہ کر نہیں سکتا میری طرف سے بڑھاتا آیا ہے، لہذا ایسا کرو کہ اس کے نام مال کر اتنے نفل لکھتے جاؤ جتنے یہ پڑھے کرتا تھا۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے جب آدمی فوت ہوتا ہے تو بعض روایتوں میں ہے کہ ہر انسان کے ساتھ 10 فرشتے ہوتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ہنا وقت 20 فرشتے ہوتے ہیں۔ اب جب آدمی فوت ہوتا ہے تو فرشتے آسمانوں پہ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ، یا جس انسان پہ ہماری ڈیوٹی تھی وہ انسان تو فوت ہو گیا، اب ہم کیا کریں؟ جو اللہ جل مجدل کریم کہتا ہے، دیکھو میرا آسمان بھرا ہوا ہے میرے فرشتوں سے، جو میری تسبیحات کر رہے ہیں، پہلی بات کر رہے ہیں، تو باری تعالیٰ ہم کہاں جائیں؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے واپس جاؤ، جس انسان پر تمہاری ڈیوٹی لگی تھی اسی کی قبر پر چلے جاؤ، اور جب تک وہ قیامت تک اٹھتا نہیں ہے، وہ جو نیکی کرتا تھا، وہ جو تسبیح پڑھا کرتا تھا، تم بھی پڑھتے جاؤ اور اپنی ساری تسبیحات کا ثواب اس نیک آدمی کے نام لکھاتے جاؤ۔ اب دیکھیے اللہ جل مجدل کریم نے کتنی کرم نوازی کر دی، تو کہا بل باقیات صالحات خیر عند ربی کا ثوابًا و خیرًا عملًا، اگر امیر لگانی ہے تو اولاد سے نہ لگاؤ، اگر امیر لگانی ہے تو دولت سے نہ لگاؤ، امیر لگانی ہے تو نماز سے لگا لو، امیر لگانی ہے تو روزے سے لگاؤ، امیر لگانی ہے تو تسبیحات سے لگاؤ، امیر لگانی ہے تو آقا کی محبت سے لگاؤ کہ قیامت کے دن یہ ہمیں اس کا فائدہ ہوگا۔ ممکن ہے وہی اولاد جو ہے وہ جو آج یعنی جس کو ہم بازو سمجھ رہے ہیں وہ کل ہماری دشمن نکل آئے، وہ بعد میں اللہ معاف کرے گنہگار اور زانی شرابی ہو جائے، اور نہ بھی ہو تو جیسا دیشی میں آتا ہے کہ وہ انسان یعنی اللہ بتائے گا، اللہ سمجھائے گا کہ وہ اس انسان کو مجھے چھوڑ کے اپنے بچوں میں اپنے تو مجھے چھوڑ کے اپنے بچوں پر بیوی بچوں پر تو یعنی فخر کیا کرتا تھا، آج نامہ مال کھلے گا کئی مرتبہ میں نے رکیا تو ایک نیکی اس کے پلے یعنی ایک نیکی کم ہو جائے گی ایک برائی بڑھ جائے گی اور اللہ کہے گا کہ تیری ایک نیکی کم ہو گئی ہے جا کہیں سے ایک نیکی لے آ میں تجھے جنت عطا فرما دوں گا. اللہ بتانا چاہتا ہے جن کو تو وفادار سمجھا وہ بے وفا ہیں مجھے تو معاذ اللہ اور نبیوں کو تو بے وفا سمجھا ہم وفادار ہیں آج جا جن کے بدلے جن کے لیے تو نے مجھے چھوڑا میرے احکام کو چھوڑا میرے نبی کو چھوڑا قرآن کو چھوڑا آج ان کے پاس جا. وہ آدمی اپنی بیوی کے پاس جائے گا اور جا کر کہے گا کہ دیکھو دنیا میں رہتے ہوئے میں نے تیرے خاطر والدین کو چھوڑا بہن بھائیوں کو چھوڑا سب کو چھوڑا تیری بات مانی آج میری ایک نیکی کم ہو رہی ہے مجھے ایک نیکی دے دے میں بخشا جاؤں گا. بیوی کہے گی دیکھو تو نے مجھ پر ظلم کیا ماں باپ کو چھوڑا آج مجھ سے بھی یہ سوال ہو رہا ہے کہ تیری وجہ سے اس نے والدین کو چھوڑا تھا تیری وجہ سے اس نے نماز چھوڑی تھی تیری وجہ سے اس نے دین چھوڑا تھا. آج تو بیوی کہتی ہے داڑھی نہیں ہونی چاہیے آج تو بیوی کہتی ہے نماز نہیں ہونی چاہیے فیشن ہونا چاہیے بازار ہونا چاہیے سنیما ہونا چاہیے. اس وقت پچھتائے گی اور اس وقت کہے گی میرے پاس نیکی نہیں میں نہیں دے سکتی. پھر وہ اپنی اولاد کے پاس جائے گا تمہاری رزق کمانے کی خاطر میں نے نماز چھوڑی تھی میں نے رشوت لی تھی میں نے سود لیا تھا آج میری ایک نیکی کم ہو گئی ہے ایک نیکی دو. وہ کہیں گے تو نے سب کچھ کر کے ہم پر بھی ظلم و ستم کیا آج ہمیں بھی وہ سوال ہو رہا ہے ہم ایک نیکی نہیں دے سکتے. وہ والدین کے پاس جائے گا والدین بھی چھوڑ دیں گے وہ دوستوں کے پاس جائے گا. رب کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وہ ان میں ہی وہ آبی ہے وہ صاحبات ہی وہ بنی ہے. کہاں اس دن باپ سے بیٹا ماں سے بیٹی اور خامد سے بیوی بیوی سے خامد بہن سے بھائی سب فرار ہو جائیں گے کوئی کسی کا پرسانے حال نہیں ہوگا. تو بھائی جب کسی نے کام نہیں آنا تو اس کے لیے بھی تو کوئی کام کرنا چاہیے تو وہ رب کہتا ہے بل باقیات صالحات خیر عند ربک اے میرے محبوب باقیات رہنے والی اچھی باتیں جو ہیں. ارے یہ کو بات کرنا آج ہم بات کرتے نہیں سوچتے. قیامت کے دن جیسا سورہ نور شریف میں آئے گا کہ قیامت کے دن بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو صرف اپنی زبان بد زبانی جو ہے نا بغیر سوچے بات کرنی یہ زبانوں کا کاٹا ہوا حساب ہو السنا زبانوں کا کاٹا ہوا اٹھا کر نہیں چل سکیں گے. یہاں تو مزاق کرتے کسی سے ارے کیا اب تم نے تو مولوی زندگی جو ہے اسے بھائی جہنم بنا دیا معاذ اللہ ارے ہمیں ہنسنا کھیلنے بھی نہیں دیتے کوئی گانا بجانا بھی نہیں سننے دیتے ارے کیا ہو گیا آپ کو ہمیں تھوڑی دیر مزاق تو کرنے دیں کوئی گالی گلوچ تو کرنے دیں. وہ رب کہے گا اٹھاؤ یہ ڈھیر لگا ہوگا قرآن میں آتا ہے میرے آقا نے فرمایا ڈھیر لگا ہوگا بہت بڑا اور کہا جائے گا اس کو اٹھاؤ اور جہنم میں جاؤ. انسان کہے گا باری تعالیٰ یہ کیا ہے میں تو اس کو اٹھا نہیں سکتا. تو رب کہے گا یہ تیری وہ باتیں ہیں جو تو یعنی بلا مقصد کیا کرتا تھا جہاں بیٹھتا غلط شعر پڑھتا لطیفے سناتا گانے بولتا گالیاں بولتا اور ویسے مزاق کرتا یہ تیری وہ باتیں ہیں جن کو تو جن کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا لیکن آج نقصان ہے اٹھاؤ اس کو اور جاؤ جہنم میں یہ تمہاری کمائی ہے جو تمہاری زبانوں نے کمائی تھی. آج ہم باتیں کرتے کرتے تھکتے نہیں سارا سارا دل بے حیائی کرتے ہیں گانے بولتے ہیں گالی گلوچ کرتے ہیں پتا نہیں چلتا. تو کہا بھائی بات کرنی ہے تو اچھی کرو نہیں تو نہ کرو. ارے خاموش رہو برا بولنے سے خاموش رہنا بہتر ہے بولو تو اچھا بولو اچھی باتیں تمہارے لیے آخرت کا سبب آخرت کی بخشش کا سبب بن جائیں گی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے مسکرا کر ملنا اور کسی کو دعائے خیر دے دینا یہ ایک صدقہ لکھا جائے گا تمہارے نام پر. کسی کے ساتھ یعنی ہاتھ ملانا اور دروش ہی پڑھنا یہ ایسے ہے جیسے خزان کے مہینے میں درخت کے پتے گر جاتے ہیں ایسے گناہ گر جاتے ہیں. ارے اگر سبحان اللہ کہا تو اتنی نیکیاں مل گئیں تو گالی بھی تو اتنی برائیاں بھی تو ملیں گی نا. اور کتنی عجیب بات ہے یہی زبان اللہ کا نام لے یہی زبان قرآن کی آیتیں پڑھے یہی زبان محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لے. اور ہم تو وہ لوگ ہیں پیارے آقا کا نام آتا ہے ہم انگوٹھوں کو چومتے ہیں آنکھوں پر لگاتے ہیں. ارے ایک طرف ہونٹ ملے پیارے آقا کے نام پر تو اتنا پیار ہے کہ انگوٹھے چوم کر آنکھوں پہ لگاتا ہے اور ایک طرف اسی لبوں سے اسی زبان سے گانا بھی بولتا ہے گالی بھی بولتا ہے بے حیائی بھی کرتا ہے حیران بھی ہوتی ہے کہ جس زبان پر میرے آقا کا نام آ گیا، جس زبان پر قرآن کی آیت آ گئی، وہی زبان گالی بول رہی ہے، وہی زبان بے حیائی کر رہی ہے. ارے جس پیالے میں دودھ پیتے ہو کبھی اس پیالے میں پیشاب بھی ڈالا ہے، تم نے تو اپنی زبان کو اس پیالے سے بھی گندا کر لیا جس پیالے میں پیشاب کیا جاتا ہے، تم نے تو اپنی زبان کو اس یعنی نالی سے بھی گندا کر لیا جو گندگی کے لیے بنائی جاتی ہے. جو کوئی ایسا شخص ہوگا جو گندگی میں ہاتھ مارے، جو گندگی میں ڈرتی ہوئی نالی میں جا کر غسل کرنا شروع کر دے، تو یہ کیا ہے؟ ایک تو ہے وہ گندگی جو ہمیں کپڑوں پر نظر آ رہی ہے، ایک تو وہ گندگی ہے جو راستے میں چھینٹے پڑ گئے، ہم واپس گئے گھر جا کر ہم نے لباس کو تبدیل کیا. ارے اسی لباس کے ساتھ میں چلا جاؤں دوستوں کی محفل میں، کہیں گے پاگل ہو گیا تیرے یعنی چہرے پر، تیرے کپڑوں پر گندگی لگی ہوئی ہے. اسی وقت واپس آدمی جاتا ہے، اس کو جا کر دھوتا ہے، نئے کپڑے پہنتا ہے، پھر دوستوں کی محفل میں جاتا ہے. لیکن وہی دوست جب گھر سے نکلتا ہے تو وہی دوست گانا بولتا جاتا ہے، غیر عورت کو دیکھتا جاتا ہے، گالی گلوچ کرتا جاتا ہے، اور پھر بعض اوقات رب کے حضور مسجد میں بھی چلا جاتا ہے. ارے یہ جو داغ پڑ گیا تیری روح پر، تیرے دل پر، یہ غلط غیر عورت کو دیکھنے پر، یہ غلط گانا سننے پر، یہ بے حیائی بکنے پر، ارے دوستوں سے تو تو شرم کرتا ہے، اللہ سے شرم نہیں کرتا. معراج کی رات یہی یعنی فاوحا الی عبدہ ما اوحا، اللہ نے اپنے بندہ خاص پر وحی فرمائی، جو بھی وحی فرمائی اس میں سے ایک وحی جو ہے کیا فرمایا. سیدہ فاطمہ کہتی ہیں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آقا نے مجھے فرمایا کہ میرے رب نے کہا محبوب مجھے تیری امت سے کچھ شکایتیں ہیں. عرض کی باری تعالیٰ کیا شکایتیں ہیں؟ تیری مخلوق ہے. کہا اپنے دوستوں سے گناہ کرتے ہوئے چھپتے ہیں، والدین سے چھپتے ہیں، لیکن میرے سامنے گناہ کرتے ہیں. میرا ادب اتنا بھی نہیں کرتے جتنا ایک دوست کا کرتے ہیں، میرا ادب اتنا بھی نہیں کرتے جتنا والدین کا کرتے ہیں، میرا ادب اتنا بھی نہیں کرتے جتنا وقت کے حاکم کا کرتے ہیں. اور پھر میں تو ان سے نہیں کہتا کہ پورے سال کی باتیں ایک دن میں کر دو، میں تو ایک دن کی عبادت ایک دن میں مانگتا ہوں، جو پوری عمر کا رزق مجھ سے ایک دن میں مانگتے ہیں میں پھر بھی دے دیتا ہوں. یہ میرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں اور وعدے کو نبھاتے نہیں ہیں. تو اللہ نے کہا بل باقی آپ تو سارے ہاتھوں، ارے بات کرنی ہے تو اچھی کرو جو باقی رہے، کسی کو نیکی کی تلقین کر دو، خود نیکی کرو کسی کو نیکی کی تلقین کر دو. آج تو وہ حساب ہے، خود بھی بے حیائی میں غرق ہو جاتے ہیں، وہ ایسی محفل میں گئے اب کہاں اس محفل والوں کو کہنا جائیں گے کیا کر رہے، مسلمان ہو کیا کہ امتی ہو، کیا رب کی مخلوق ہو، رب کا کھا رہے ہو، اسی کی زبان ہے، اسی کے کان ہیں، اسی کی بیوی آنکھیں ہیں، ارے اسی کے سامنے، اسی کی زمین پر، اسی کا کھا کر، اسی کی قوت شنائی لے کر اسی کے مخالفت کرتے ہو بجائے اس کے سمجھانے کے. ہم بھی ان میں داخل ہو جاتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، یہ ترمذی ابن ماجہ ابو داؤد نسائی میں حدیث موجود ہے. تو آقا نے ارشاد صاحب ولو نقصن فی بنی اسرائیل، یہودیوں نسائیوں میں نصرانیوں میں جو سب سے پہلا گناہ شروع ہوا نا وہ یہ تھا کہ ان کے علماء ان لوگوں کو منع کیا کرتے تھے، یہ غلط کام نہیں کرنے دینا، ہاتھ سے پکڑ دیتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے، خبردار یہ غلط کام نہیں ہونے رہیں گے. پھر علماء کمزور ہوتے گئے، دنیا دار بڑھتے گئے، پھر ایسا ہوا کہ علماء صرف زبان سے کہتے تھے، سپیکر پر کہہ دیا، مسجد میں کہہ دیا، گرجے میں کہہ دیا، جہاں بھی جہاں وہاں کہہ دیا، لوگوں کے سامنے جا کر صرف زبان سے کہتے تھے، ہاتھ سے نہیں روکتے تھے. پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا ایک دور آیا، پھر زبان سے بھی منع نہیں کرتے تھے، دیکھتے تھے، برا سمجھتے تھے، پاس سے گزر جاتے تھے، کہتے تھے افسوس ان لوگوں پر یہ کیا کر رہے ہیں. آقا کریم نے فرمایا پھر ایک وقت آیا، پھر دل سے بھی برا منانا ختم ہو گیا، پھر وہ غلط کاروں کے ساتھ علماء بھی شامل ہو گئے، شراب پینے والوں کے ساتھ شراب پینے لگے، جوا کھیلنے والوں کے ساتھ جوا کھیلنے لگے. اب جنہوں نے منع کرنا تھا وہ ہی ان میں داخل ہو گئے. جب یہاں تک پہنچے میرے آقا تو میرے آقا نے ہاتھ بلند کیا، دیوار سے آگے اٹھے اور کہا خبردار میرے امتیو سن لو، اگر تم نے ظالم کا ہاتھ نہ پکڑا، اگر تم نے مظلوم کی مدد نہ کی، اگر تم نے نیکی کا حکم نہ کیا، اگر تم نے برائی سے منع نہ کیا، تو تم پر ایسے ہی لعنت کر دی جائے گی جیسے یہود و نصارا پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ کی زبان پر لعنت کی گئی تھی. تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے جیسے آج یہودی اور عیسائی ذلیل و خوار ہیں. آج میرے بھائی دیکھ لو میرے آقا کریم کا فرمایا ہوا ایک ایک لفظ پورا ہو رہا ہے. ہم نے نیکی کو چھوڑ دیا، برائی کو اپنا لیا. آج ہندو اور مسلمان لڑکے جوان میں فرق محسوس نہیں ہوتا، ایک عیسائی لڑکی اور ایک مسلمان لڑکی کو دونوں کو ایک بازار میں نکال دو اور کسی سے پوچھ رہے ہیں مسلمان لڑکی کون سی ہے، ان میں یہودی لڑکی کون سی ہے، کوئی پہچان نہیں. سوائے نام کے، کوئی چہرہ بھی اسی طرح، کپڑے بھی اسی طرح، لباس بھی اسی طرح، چال ڈھال بھی اسی طرح، یہی نوجوان مسلمان کی ہے۔ نہ عیسائی میں فرق، نہ یہودی میں فرق، نہ مسلمان میں فرق۔ آج وہ ذلیل و خوار ہوگا جو آقا نے کہا تھا تم پر لعنت کر دی جائے گی، تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ آج ہم ذلیل و خوار ہو گئے، آج در در پہ ہم چھوک کھا رہے ہیں، اور ہم اور بہت کچھ سوچتے ہیں کیسے ہم کھڑے ہوں گے۔ ارے ایک ہی طریقہ ہے کہ آج بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیا جائے، آج بھی اپنے آپ پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو قائم کر دیا جائے، آج بھی شکلیں آقا کریم کے شکل کی طرح، لباس آقا کریم کے لباس کی طرح، زبان اسی طریقے سے حلیمی حلیم و طبع ہو جائے، بڑے کا ادب، چھوٹے پر شفقت شروع ہو جائے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت شروع ہو جائے، اولاد والدین کے حقوق اور والدین اولاد کے حقوق، ہمسایہ ہمسائے کے حقوق ادا کرنے شروع کر دے۔ آج بھی عزتیں تمہاری ہیں، کہا اللہ جل مجد الکریم نے انتم الاعلون ان کنتم مومنین، شرط یہ ہے مومن ہو جو آج بھی عزت تمہارے قدم چومیں گی، آج بھی عزت تمہارے پاس ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو نا ماشاء اللہ ہم کہتے ہیں بھائی کیسے جیئیں گے۔ میں نے ایک آدمی کو کہا، ایک گاڑی میں بیٹھا، رمضان کا مہینہ تھا تو اس نے گانا لگا دیا، میں نے کہا ارے بھائی رمضان کا مہینہ ہے تو اس کو بند کرو، تو مجھے کہتا کہ حضرت یہ گانا تو نہیں، یہ تو عطا اللہ ہے۔ میں نے کہا ارے بھائی یہ قرآن پڑھ رہا، یہ کیا کر رہا ہے؟ کہتا تو مولوی سے ویسے ہی کہو مر ہی جائیں ہم، استغفر اللہ۔ میں نے کہا ارے تو گانا سننے کے بغیر زندہ نہیں رہتا، یہ مسلمان کی حالت کہ مسلمان کہہ رہے تھے اگر گانا نہیں سننا تو پھر مر ہی جائیں۔ ارے مرنا تو ہے، لیکن اس وقت آج تو جس کے گانے بول رہا ہے یہ تیرے پاس تیرے ساتھ درکل اصل میں ہوگا، اس وقت کیا کرے گا، کون مدد کو آئے گا، کیا فلمی ایکٹر تیری مدد کو آئے گا، سیاست دان آئے گا، کھلاڑی آئے گا، بے حیا کوئی ڈرامہ باز اور فلم ساز آئے گا، وہاں آئیں گے تو آمینہ کے لال آئیں گے۔ تو آج آمینہ کے لال کو پکڑ لو، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ المرء ما من احب، کہا جس کے ساتھ کو محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ جائے گا، جو جنتی کے ساتھ کرتا ہے جنت میں جائے گا، جو جہنمی کے ساتھ کرتا ہے جہنم میں جائے گا۔ تو اس لیے ارے بھائی بات کرنی ہے تو اور نیکی نہیں تو بات تو اچھی کر دیجئے، سبحان اللہ تو کہہ دیجئے، ماشاء اللہ تو کہہ دیجا کیجئے۔ ارے گالی نہیں دے، نہ دے وہ گالی کی بجائے، ہم دیکھو ہم نعتیں پڑھتے ہیں، ہم شعر پڑھتے ہیں، ہم لوگوں کو کہتے ہیں میرے آقا دشمن کے پاؤں کے نیچے چادریں بچھا دیا کرتے تھے، میرے آقا گالی دینے والوں کو دعائیں دیا کرتے تھے، لیکن پتہ نہیں ہمارا اس وقت حوصلہ کہاں جاتا ہے جب ہم گالی کے بدلے میں ایک کے بدلے میں دس گالیاں دیتے ہیں، جب ہم بدلہ لینے پہ آتے ہیں تو ایک بدلے میں ستر کو قتل کرتے ہیں۔ بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ کیا کرتے تھے، دشمنوں کو دعائیں دیا کرتے تھے، آج ہم کیا کچھ کر رہے ہیں، باپ کو بیٹا گالیاں دے رہا ہے، ماں کو بیٹا گالیاں دے رہا ہے، ہمسائے ہمسائے کو۔ تو یہ بے حیائی کی باتیں چھوڑ کے اللہ کہتا ہے وہ بات کرو جو ہمیشہ کے لیے رہ جائے، جو ہمیشہ کے لیے تمہارے کام آ جائے۔ کیوں؟ وہ خیر عند رب کا ثواب، وہ ثواب کے لحاظ سے تیرے رب کے لیے بہتر ہے، وہ خیر عملہ۔ اور اگر امید لگانی ہے تو دنیا پر امید لگانے کی بجائے اپنے بیٹوں پر امید لگانے کی بجائے، جوان ہوگا تو میرا بازو بنے گا، جوان ہوگا تو میں بدلہ لوں گا، جوان ہوگا تو یہ کرے گا۔ ارے امید لگانی ہے تو کہا ان چیزوں پر لگاؤ۔ تو جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ حدیث میں جیسے آیا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ باقیات و صالحات ہیں، ان کو پڑھتے رہنا چاہیے، کم از کم میں کہتا ہوں زیادہ نہیں تو 100 مرتبہ تو آدمی کو ہر روز اس کو پڑھ لینا چاہیے۔ ارے اتنی باتیں کرتے ہیں، جاتے آتے بسوں میں بیٹھے، گاڑیوں میں بیٹھے، پیدل چلتے، پتہ نہیں کیا کیا سوچتے رہتے ہیں۔ اگر ایک تصویر آدمی ہاتھ میں پکڑ لے، دروشی پڑھتا جائے، سبحان اللہ پڑھتا جائے، اللہ اکبر پڑھتا جائے، لا الہ الا اللہ پڑھتا جائے، تو شام تک اتنا ہو جائے گا، میرا رب تو اتنا کریم ہے۔ کہ حدیث میں آتا ہے جو آدمی صرف ایک مرتبہ 20 مرتبہ جاتے آتے لوگوں کے ساتھ سلام کہتا ہے، السلام علیکم، السلام، 20 آدمیوں کو سلام کہتا ہے، جب رات کو چار پائی پر سونے کے لیے جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے اے فرشتو آج اس کی نیکیاں اور برائیاں گنوں، تو برائیاں بھی ہوتی ہیں نیکیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن لکھا ہوتا ہے کہ آج اس نے 20 آدمیوں کو سلام کیا، تو رب کہتا ہے ان 20 سلاموں کے صدقے اس کے سارے گناہ معاف کر دو۔ دیکھیے کیا ہمارا کیا اس میں بگڑا، کیا ہمیں وضو کرنا پڑا، ہمیں غسل کرنا پڑا، کہیں پیسے دینے پڑے، ہم پیسے دے کر ٹکٹ خرید کر بے حیائی کرتے ہیں، مفت میں نیکی نہیں خریدتے. اس لیے کہ وہ چونکہ کمائی حرام کی ہے تو حرام کی جگہ جانی ہوتی ہے. اور ڈرو لوگوں، اے بے حیائی کرنے والو، گانے بجانے بولنے والو، اے گائیوں کے رون کھولنے والو، ڈرو اس دن سے، وہ یومن سیر الجبال، جس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے. آج کہو سپر پاوروں کو، آج کہو امریکہ، روس، چائنا، فرانس، برطانیہ اور سب کو، جرمنی کو لگ کے، کہ ایک پہاڑ جو ہے وہ ہمالیہ کو ذرا چلا دیں، تم بہت بڑے سپر پاور ہو، تمہارے پاس بڑی طاقت ہے، ذرا پہاڑ کو چلاؤ. ارے ذرا تھوڑا سا زلزلہ آتا ہے، پہاڑ تھوڑا سا پھٹتا ہے تو جو دنیا کی حالت ہوتی ہے وہ سب ہمارے سامنے ہوتی ہے. پہاڑ ہلا تھوڑا سا، ساری زمین ہل جاتی ہے، لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، یعنی ہر چیز جو ہے انقلاب آ جاتا ہے، اوپر والی نیچے ہو جاتی ہے، ذرا سا سلاب آتا ہے، ذرا سا یعنی زلزلہ آتا ہے. تو اب دیکھیے رب کہتا ہے میں سارے پہاڑوں کو چلا دوں گا. جس قیامت کے دن یہ پہاڑ چلیں، یہ پہاڑ چلیں کیا؟ رب کہتا ہے والجبال کل احمل منفوش، پہاڑ قیامت کے دن یوں ہوں گے جیسے روئی دھنی ہوئی ہوتی ہے. جس مشین میں روئی کو دھنا جاتا ہے، کبھی وہاں جا کر دیکھیے اس وہاں روئی کا حال کیا ہوتا ہے، بالکل اڑ رہی ہوتی ہے، کوئی قطعاً کسی قسم کی اس کا وزن نہیں ہوتا. رب کہتے ہیں الکاریا تمل کاریا وما ادرا کمل کاریا یوم یکون الناس کل فراش المبسوس وتکون الجبال کل احن المنفوش. کہا تو ایک دل ہلا دینے والا دن ہے، ایک کھڑکھڑانے والا دن ہے، تجھے کیا پتا کہ وہ دل ہلا دینے والا کون سا دن ہے؟ وہ دن ایسا ہے کہ انسان ہوا میں یوں اڑیں گے جیسے آپ کے جد پتنگے اڑتے ہیں، جیسے یہ یعنی پروانے اڑتے ہیں، کہ ان لوگوں وہ ان کا کوئی بوجھ نہیں ہوگا، ان لوگوں کا کوئی کسی قسم کا یعنی زمین پہ قدم نہیں لگیں گے، ہوا میں اڑ رہے ہوں گے. اور یہ بڑے بڑے پہاڑ والجبال کل احمل منفوش، یہ بڑے بڑے پہاڑ روئی دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، جن کا ایک ایک پتھر اٹھانا آج دنیا کے لیے محال ہے، یہ یوں اڑیں گے جیسے روئی اڑتی ہے. تو کہا ڈرے اس دن سے جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے. اور آج دنیا کو تو دیکھتا ہے، یہاں سمندر ہیں، یہاں دریا ہیں، یہاں وادیاں ہیں، یہاں پہاڑ ہیں، یہاں ہریالی ہے، یہاں آسمانوں سے باتیں کرتے ہوئے درخت ہیں، کتنی خوبصورتیاں ہیں. وتر الارض بارزۃ، زمین تو دیکھے گا چپیل میدان ہو گیا ہے، یہاں کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، نہ کوئی بنگلہ، نہ کوئی کوٹھی، نہ کوئی مکان، نہ کوئی درخت، نہ کوئی پہاڑ، یہ چپیل زمین تیرے سامنے ہوگی. وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کہاں ہم سب تم کو اٹھائیں گے اور کسی کو چھوڑیں گے نہیں. اٹھو، زمین کو حکم ہوگا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها بأن ربك أوحى لها. ایک دن زلزلہ آئے گا اور جس دن زمین ہل جائے گی اور کون کیسے انسان اور جو کوئی زمین میں باہر پھینک دے گی، سب کچھ باہر نکل آئے گا، سارے مردے جتنے کیا سیدنا آدم سے لے کر آج تک مدفون ہوئے سارے سارے باہر نکل آئیں گے. انسان حیران سے پوچھے گا مالا اس کو کیا ہو گیا زمین کو، جس سونے چاندی کی پرت ہم ساری عمر بھاگتے تھے آج تو باہر ہے، آج پکڑے نہ سونا چاندی، تو تم اس کے لیے ایمان بیچا کرتے تھے، تم اس کے لیے سب کو چھوڑا کرتے تھے، اپنے مردے سارے باہر نکلیں گے. انسان حیران ہوگا مالا کیا ہو گیا، بے انا ربا کا او حالا، تیرے رب نے اس کو وحی کی ہے، اے زمین پھینک دے ہر چیز بار، جو صدیوں سے مر چکے، جن کی ہڈیاں مٹی میں مل گئیں، جن کا آج نام و نشان نہیں. حدیثی میں آتا ہے کہ جگہ سے ستر آدمی جو ہیں وہ اٹھیں گے، رب کہتا ہے ہم ان کا حشر کریں گے، ہم ان کو نکالیں گے اور کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے. کوئی بچہ مرا ہے، کوئی بوڑھا مرا ہے، کوئی جوان مرا ہے، کوئی بادشاہ مرا ہے، کوئی غریب مرا ہے، کوئی مسکین مرا ہے، سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں گے. وہ اور رب کا صفا، اور سارے کے سارے تیرے رب کے حضور صف باندھ کر حاضر ہو جائیں گے، پرے باندھ کر حاضر ہو جائیں گے. اور بعض لوگوں کو یوں ہانکتے ہوں گے فرشتے جیسے جانوروں کو ہانکا جاتا ہے، کہ جس اندھیری کوٹھری میں جانور جانا نہیں چاہتا، کوڑے والا پیچھے سے کوڑا مارتا ہے اور ان کو وہاں لے جاتا ہے، ایسے فرشتے پیچھے سے کوڑے مار رہے ہوں گے اور ہانک رہے ہوں گے. رب کہتا ہے اپنے رب کے حضور سارے کے سارے تم پرے باندھے ہوئے سبے باندھے ہوئے آؤ گے اور کس حالت میں آؤ گے؟ یاد باللہ تعالیٰ لقد جئتمونا، ہم تم کو لے آئیں گے، تم ہمارے پاس آؤ گے، کما خلقناکم اول مرہ، ایسے آؤ گے جیسے پہلی مرتبہ تمہیں بنایا تھا، یعنی جیسے ماں کے پیٹ سے تم پیدا ہوئے تھے، اسی طریقے سے قیامت کے روز تم اللہ جل مجلل کریم کی بارگاہ میں پیش ہوگے، کسی کے جسم پر کپڑا نہیں ہوگا، سارے کے سارے ننگا جسم لے کر اللہ جل مجلل کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ اور اس وقت یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا مرد عورت ننگے ہوں گے؟ حیران جی سے اور ڈر سے، تو میرے آقا نے کہا، عائشہ اس وقت کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس ارے وہ تو بڑی بہت بھیانک دن ہوگا، یہاں دیکھ لیجئے، کہیں اللہ نہ کرے دم پھوٹ پڑے تو ماں بیٹے کو چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے، یہ تجربات دیکھ لیجئے، کہیں آگ لگ جائے تو باپ اپنی اولاد کو چھوڑ کر جان بچانے کے لیے چھلانگ گھر سے لگا دیتا ہے، یہ تو عام دن ہے، قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ کون کسی کو دیکھ سکے گا؟ کس کے سامنے آدمی جائے گا اور کیسے وہاں آدمی ہوگا؟ کہا جیسے تم پیدا ہوئے تھے خالی ہاتھ، جیسے تم پیدا ہوئے تھے کہ اپنی حاجت بھی بیان نہیں کر سکتے تھے والدین سے، جیسے تم پیدا ہوئے تو بغیر کپڑوں کے پیدا ہوئے تھے، اسی طریقے سے تم قبروں سے یوں نکلو گے جیسے ماں کے پیٹ سے نکل رہے ہو، تمہارے جسم پر کپڑے نہیں ہوں گے، تم فریاد نہیں کر سکو گے، تم اپنی تکلیف کا کسی کو نہیں بتا سکو گے، اتنا یعنی اپنے اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، زمین تپ رہی ہوگی، سورج یعنی سوا نیزے کے قریب آ چکا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تو رب کہتا ہے سب کے سب تم میرے سامنے آؤ گے، بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، تمہارا گمان تو یہی تھا نا کہ کوئی وعدے کا دن نہیں ہے، کوئی موت کا دن نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں آئے گی، یہ ویسے مولویوں نے ڈراوے بنائے ہوئے ہیں، یہ ویسے ہم کو بتا دیا گیا ہے ہماری خوشیاں حرام کرنے کے لیے، ہمیں یعنی ان بے حیائیوں سے دور رکھنے کے لیے یہ ہمیں ڈراتے ہیں، جو مر گیا سو مر گیا، کون اٹھے گا؟ ہم نے باپ دادے مرتے ہوئے دیکھے، ہم نے صدیوں پہلے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا، آج تک تو کوئی نہیں اٹھا، وہ عالم تو ہڈیاں لایا کرتے تھے قبرستان سے میرے آقا کے قریب، قالوا اذا كنا عظاما ناخرا، کیا یہ گسیدہ ہڈیاں زندہ ہوں گی؟ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوچ اے پوچھنے والے، ہڈیاں زندہ ہوں گی، ابھی تو ہڈی ہے، تو کچھ بھی نہیں تھا، میرے رب نے پیدا کر دیا تھا، تجھے پانی کے نطفے سے پیدا کر دیا تھا، مٹی سے پیدا کر دیا تھا، تو رب کہتا ہے تم دنیا میں یہی سوچا کرتے تھے نا کہ کوئی نہیں ہوگا جی، بس یہ دنیا ہے چار دن کی، اس میں عشرت کرو، جو بعد میں کیا ہے دنیا کی یعنی اسائش حاصل کر لو، بعد میں کوئی نہیں پوچھے گا، نہ کوئی مرا ہوا زندہ ہوا اور نہ کوئی زندہ ہوگا، تو اللہ کہتا ہے تم دنیا میں یہی کہا کرتے تھے نا، تو آج تمہیں پتا چلا، وَوَضِعَ الْكِتَابُ خَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، جو نامہ اعمال رکھا جائے گا ہر ایک کے ہاتھوں میں، اس کا کیا ہوا پکڑا لیا جائے گا، اور مجرم دیکھیں گے اس کو اپنے لکھے ہوئے کو، ڈرتے ہوئے، وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے یا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، ہائے افسوس یہ کیسا نوشتہ مل گیا، یہ کیسا ہمیں لکھا ہوا مل گیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، اس میں تو کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل نہیں چھوڑا گیا، کوئی بڑے سے بڑا عمل نہیں چھوڑا گیا، الا احصاها، ہر ایک کو گن دیا گیا ہے، ایک چھوٹی سے چھوٹی بات جو زبان سے نکلی، ایک جو آنکھ کا اشارہ کیا، ایک جو کسی کی طرف انگلی اٹھا کر ہم نے اشارہ کیا، یہ بھی لکھا ہوا ہے، ہم نے زبان سے گالی کا لفظ نکالا، وہ بھی لکھا ہوا ہے، فقط اللہ کہا، وہ بھی لکھا ہوا ہے، جاتے جاتے زمین سے یعنی ایک ہٹا دیا، پتھر ہٹا دیا، وہ بھی لکھا ہوا ہے، اور جاتے جاتے کسی کے راستے میں پتھر پھینک دیا، یہ بھی لکھا ہوا ہے، کہا اس وقت کہیں گے ہائے افسوس، ہم تو مزاق سمجھا کرتے تھے، ہم تو اس کو برائی سمجھا ہی نہیں کرتے تھے، ہم تو وقت گزارنے کے لیے ٹی وی پر بیٹھ جایا کرتے تھے، ہم تو وقت گزارنے کے لیے گانا سن لیا کرتے تھے، ہم تو جناب یہ دنیا کے لیے ہم چند منٹ کی یہ بے حیائی کر لیا کرتے تھے، ہمیں کیا پتا تھا کہ اتنی بھی چیزیں لکھی جائیں گی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہا ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھوں گا، بال دیے تھے، زبان دی تھی، آنکھیں دیے تھی، ہاتھ دیے تھے، میں نے مجھے اولاد دی تھی، بیوی دی تھی، مکان دیا تھا، عزت دی تھی، دولت دی تھی، کیا کرتا تھا؟ کبھی شکر بھی ادا کیا؟ ارے آنکھیں اس لیے تو نہیں دی تھی نا کہ ساری ساری رات ہم ٹی وی وی سی آر بے حیائی کریں، کان اس لیے تو نہیں دیے تھے کہ گانے بجانے بولیں، جیسا بھی آگے آئے گا کہ اللہ کہتا ہے ارے مجھے چھوڑ کر یعنی کدھر تم چل نکلے، وہ باجا دو ماں آنے لو ہاتھ رنگ، جو کیا سب کا سب ان کے سامنے کر دیا جائے گا، وہ لا یظلم ربا کا ربو کا احدہ، اور تیرا رب کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرے گا، تیرا رب جو ہے وہ کسی ایک پر ایک قطرہ ظلم نہیں کرے گا، بلکہ جو ہوگا وہی اس کے سامنے رکھ دے گا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا، کانا من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، وہ ظالم بدکارا گیا، اللہ کے حکم سے بھی رب کو سجدہ نہ کیا، کفاتا کا ان امر رب دے ہی، تو اپنے رب کے حکم سے نکل گیا۔ او لوگو، او سوچو، اس نے تمہارے باپ کو سجدہ نہیں کیا، اللہ کے حکم کو ٹھکرایا، افتتخذونہ ہو، کیا اس کو پکڑتے ہو، وہ ذریتا ہو، اس کی اولاد کو پکڑتے ہو، اولیاء من دونی، مجھے چھوڑ کر یار بناتے ہو شیطان کو، شیطانی لوگوں کو، ارے غور و فکر تو کرو، میں نے اس کو کیوں دتکارا تھا، تمہارے باپ کی عزت نہ کرنے کی وجہ سے، حضرت آدم کی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے، لوگ کہتے ہیں ارے آج کے جس کو دوست بناتا ہے یہ تیرے باپ کو گالیاں دیتا تھا، آج کے باپ کے قاتل کے ساتھ بیٹھ گیا، شیطان تو ہمارے باپ کا دشمن ہے، شیطان تو انسانیت کا دشمن ہے، شیطان نے قسم کھائی تھی میں ان کو جن کی وجہ سے میں جنت سے نکل رہا ہوں میں ان کو گمراہ کروں گا، میں ہر راستے پر بیٹھوں گا، میں ان کو پھسلا دوں گا، تو رب نے کہا تھا جا تو پھسلا کر دیکھ لے، میرے بندے تیرے کہے میں نہیں آئیں گے، اور جو آئیں گے وہ میرے نہیں ہوں گے، وہ تیرے ہوں گے، تو جو تیرے ہوں گے وہ تیرے ساتھ ہی جہنم میں جائیں گے، لعملی، میں بھر دوں گا جہنما من ہم ان سے، اور تجھ سے میں جہنم کو بھر دوں گا، جا تو اپنی قسم کو پورا کر، میں دیکھوں گا تیری بات کون مانتا ہے اور میری بات کون مانتا ہے۔ تو رب کہتا ہے ارے مجھے چھوڑ کر اپنے دشمن کے، رب کے دشمن کے دشمن کو دوست بنا رہے ہو، شیطان کے ہم نشیں بن گئے، شیطان کی، یہ سب شیطان کی اولاد ہیں، علیہ باللہ تعالیٰ، جو بے حیائی چڈے کھول کے بیٹھے ہیں، جو سینمے کھول کے بیٹھے ہیں، جو انٹرنیٹ پہ گانے بجانے اور گالی گلوچ اور سینما بینی بے حیائی کے اڈے کھول کے بیٹھے ہیں، یہ سب شیطان کی اولاد ہیں، کہا شیطان کی اولاد کو دوست بنایا کرتا تھا۔ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، وہ تو تیرے دشمن ہیں، وہ تو اگر سے شیطان تو انسان اگر سے تیرا دشمن ہے، شیطان کی اولاد تو اگر سے تیری دشمن ہے، جب تجھے پیدا کیا تھا اس وقت وہ تیرا دشمن تھا، اور اس نے اپنی دشمنی کو چھپایا نہیں، آج تک نہیں چھپایا، اس وقت بھی نہیں چھپایا تھا، سامنے کہا تھا نہیں سجدہ کروں گا، نہیں مانوں گا، اور اس کی اولاد کو گمراہ کر کے رکھ دوں گا، میں اس کی اولاد کو جہنم میں بھیج دوں گا، تو کہا تھا لوگو وہ تمہارا دشمن ہے، علل اعلان دشمن ہے، وہ چھپا ہوا دشمن نہیں ہے، وہ وہم لکم عدوون، وہ ہمارے دشمن ہے، ویسا للظالمین بدلا، ظالموں کو کیا ہی برا بدلہ ملے گا، ظالموں کو اس دنیا کی بے حیائی کا بدلہ جو ہے وہ جہنم کا، تو جہنم کتنی بری ہے۔ وما اشہدتہم خلق السماوات والارض، نہ میں نے آسمانوں اور زمین کو بناتے وقت ان کو سامنے بلایا تھا بٹھایا تھا، ولا خلق انفسہم، اور نہ ہی جب ان کو بنایا تھا، جب انسانوں یعنی جب آسمان و زمین کو بنایا تو کب شیطان اور شیطان کے علاج سے رب نے پوچھ کر بنایا تھا، کہا وہ ان کو پوچھ کر تو نہیں میں نے بنایا، تو جب ان سے پوچھ کر نہیں بنایا تو تم ان سے پوچھ کر کیوں چلتے ہو، جب ان کو پیدا کیا تو میں ان سے پوچھ کر تو نہیں بنایا کہ تمہیں بناؤں یا نہ بناؤں، وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور نہ میری شان کہ میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا بازو بنا لوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں شیطان کو اپنے ساتھ ملاؤں، شیطانی لوگوں سے میں مدد مانگوں، میں اپنا حکم کرتا ہوں، تو جو ان کے ساتھ ہوگا انہی کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ یوم یقول نادوا شرکائی الذین زعمتم، اور جس دن فرمائے گا رب پکارو میرے شریکوں کو جن کو تم گمان کیا کرتے تھے، ارے تم کہا کرتے تھے رب کے بجائے نفس کی مانا کرتے تھے، رب کے بجائے شیطان کو پوجا کرتے تھے، رب کے بجائے اپنے افیسروں کی مانا کرتے تھے، نماز تو پڑھنی گوارا نہیں کرتے، لیکن کیا کریں افسر ناراض ہوتا ہے، 8 بجے یہ ڈیوٹی ہے تو 8 بج کر 5 منٹ نہیں ہونے چاہیے، نہیں. ارے تو ہر روز پانچ منٹ اس طرح لیٹ نہیں کرتا, ادھر ہر روز پانچ مرتبہ حی علی الصلاہ اور حی علی الفلاح کی آوازیں آ رہے ہیں اور تیرے کان تک جوں تک نہیں رینگتی. ارے کھاتا ہے اس کا تو اس کی کچھ سوچا بھی تو کرنا, کچھ دیکھا بھی تو کرنا. تو کہا اس دن قیامت کے ہم کہیں گے بلاؤ جن کو میرے سوا تم پوجا کرتے تھے, فلم یستجیب لہم, وہ ان کی آواز بھی نہیں سن سکیں گے, ان کو جواب نہیں دے سکیں گے. کون وہاں جواب دے گا؟ وہ جالنا بین ہوں منہ دیتا اور ان کے درمیان ہلاکت کا میدان کر دیں گے. یعنی موبے کا حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا یہ جہنم کی ایک وادی ہے, دونوں کے درمیان پجاری اور جس کو پوجا جا رہا ہے, وہ بت اور وہ نس اور وہ جس کو بھی فرعون یا حمان یا جو بھی ہو. تو کہا ان کو جہنم کی ایک طرف, ان کو جہنم کی دوسری طرف, موبے درمیان میں رکھ لی جائے گی. ور المجرمون نارا, اب جب مجرم جہنم کو دیکھیں گے, اب جب منکر جہنم کو دیکھیں گے, اب جب قرآن و حدیث کو مزاق کرنے والے, آخرت کو مزاق کرنے والے اور نیک لوگوں اور انبیاء کو مزاق کرنے والے, اب جب جہنم کو دیکھیں گے, فظنوا انہم مواقعوها, اب ان کو یقین ہوگا کہ اب اس میں تو گرنا ہی گرنا ہے, ہم نے بڑی زندگی ٹھکرایا ہے اس کو, اب تو اس میں گرنا پڑے گا. ولم یجدوا عنہا مصرفا, اور اس سے پھرنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے, وہاں دوڑ کر کسی جگہ نہیں جا سکتے. جہنم سے یعنی قیامت سے دوڑ کر کہاں جائیں گے؟ جہاں جائیں گے جہنم آگے ہوگی, رب کا عذاب آگے ہوگا. ارے آدمی سے آدمی بھاگ سکتا ہے, کسی اور سے بھاگ سکتا ہے, اللہ سے بھاگ کر کدھر جائے گا؟ تو کہا جب انہیں یقین ہو جائے گا کہ ہم تو اس جہنم میں رہیں گے, اب وہ فرار کی کوشش کریں تو بیکار ہے, فرار ہو کر کہاں جائیں گے؟ اللہ سے اللہ ہی کی طرف ہی آدمی جا سکتا ہے, اس وقت تو کوئی اور چیز نہیں ہوگی. جنتی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے, جہنمی جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے. ارے کس کو پکار گے کہ آج ہماری مشکل کو حل کر دیا جائے؟ زندگی میں تو انبیاء کو مذاق کیا, اولیاء کو مذاق کیا, آئمہ کو مذاق کیا, نیک لوگوں کے ساتھ چھٹا کیا, اور آج کہا رب نے کہ اب وہ فرار ہو کر کہیں جانا تو چاہیں گے لیکن کہاں جائیں گے؟ کسی جگہ نہیں جا سکتے. قیامت کے روز آدمی بھاگ کر کہاں جائے گا؟ تو ارے بھائی جب پتا چل جائے کہ بھاگ کر جا کہیں نہیں سکتا, میرا کوئی پرسانے حال نہیں ہے, تو جس کا پتا ہے یہی سب کچھ کر سکتا ہے, تو اس کے سامنے آج کیوں نہ جھک جائیں؟ ارے قیامت کے روز تو ہم یعنی وہاں سے بھاگنا چاہیں بھی تو نہیں بھاگ سکیں گے. قیامت کے روز تو بھاگنا چاہیں تب بھی نہیں بھاگ سکیں گے. تو آج بھاگ کر کدھر جا رہے ہیں؟ آج تو مسجد کو چھوڑ کے سننے میں چلا گیا, آج تو نیکی کی محفل کو چھوڑ کر مندر میں چلا گیا, آج تو کسی میلے میں چلا گیا, ڈانس کے پروگرام میں چلا گیا. قیامت جائے گا کہاں, ان کو بلائے گا؟ وہ سارے کے سارے اس وقت پابجولا جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو جب انہیں یقین ہو جائے گا جہنم سامنے جل رہی ہے, انہیں یقین ہو جائے گا کہ اب اعمال کے سبب ہم جہنم میں جائیں گے, غلط عقائد کے سبب ہم جہنم میں جائیں گے, قرآن و حدیث کو چھوڑنے اور کفر کرنے کے سبب اب جہنم میں جائیں گے, تو جب پتا چل جائے کہ یہاں سزا ہے تو آدمی بھاگنے کی کوشش تو کرتا ہے نا, تو قیامت میں بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ اللہ کہتا ہے کہ اب وہ ولم یجدوا عنہا مصرفا, اس سے کوئی پھرنے کی جگہ نہ پائیں گے, اس سے کوئی مصرف نہیں پائیں گے, کوئی مخرج نہیں پائیں گے. اس وقت کو ان کا حمایتی بن کر کھڑا نہیں ہوگا, اس وقت بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی. تو ارے جب پتا ہے کہ وہاں بھاگنے کی جگہ نہیں تو آج اس رب کی تنا کیوں نہ لے لیں, آج اسی کے سامنے جھک کر اس وقت جھکنے کی کوشش کریں گے. حدیثی میں آتا ہے یہ گناہ گاروں کو کہا جائے گا اور چلو سجدہ تو کرو نا, آج تو سجدہ کرو. سجدہ کرنے لگیں گے تو سجدہ نہیں کر سکیں گے, جو دنیا میں نہیں کرے وہاں کیسے کریں گے؟ اور ایک حدیثی میں تو آتا ہے کہ جو جن کی مونچھیں لمبی ہوتی ہیں, داڑیاں نہیں ہوتی, ان کو کہا جائے گا سجدہ کرو تو ان کی مونچھیں لوہے کی سلاخیں بن جائیں گی, زمین کے اوپر ٹک جائیں گی, سجدہ نہیں ہو سکے گا. رب کہے گا چلو ساری عمر تو نہیں کیا, آج ہی کر لو, میں آج تمہیں معاف کر دیتا ہوں. لیکن اس وقت تو وہ ان کی مونچھیں جو ہیں وہ سجدہ نہیں کرنے دیں گی, اس وقت تمہیں پتا چلے گا اللہ کے نبی کی مخالفت. آج تو کہتے ہیں کہ دین جو ہے جناب وہ لمبی داڑھی میں آ گیا, دین جو ہے وہ مونچھوں کی کمی میں آ گیا. یہ تو پتا لگے گا قیامت کے روز کہ جب وہی مونچھیں یعنی یعنی سونے کے کیل بن کر زمین پر ٹک جائیں اور ماتھے کو زمین پر نہ لگنے دیں، پیشانی کو زمین پر نہ لگنے دیں، اس وقت پتا ہوگا جن کو ہم نے کچھ نہیں سمجھا تھا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم زندہ رکھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا کر رکھے، زبان کھلے تو قرآن کی آیت پڑھے، زبان کھلے تو نبی کی نعت پڑھے، زبان کھلے تو ذکر خداوندی کرے، ذکر رسول کرے، اور کان سنے تو آقا کی نعت سنے، قرآن کی تلاوت سنے، ہاتھ اٹھے تو رب کی راہ میں اٹھے، آنکھ اٹھے تو کبھی گنبد خضرا کا نظارہ کرے، کبھی بیت اللہ کا نظارہ کرے، اور کبھی طلوع ہوتے سورج اور غروب ہوتے چاند کا نظارہ کرے، اور اپنے دل کو سمجھائے کیسا رحیم و کریم رب ہے جس نے یہ سب کچھ ہمیں عطا کر دیا۔ اسی لیے تو میں کئی مرتبہ پہلے بھی کہا کرتا ہوں، میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں کہ ارے غور و فکر کیا کرو، یہ چیزیں ہمیں کس لیے اللہ نے دی تھیں، یہ سینما دینی کے لیے، گانے بجانے کے لیے نہیں، کہ دل یاد لئی بنایا تو تاریخ لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ تو جس لیے رب نے یہ زبان دی وہی زبان استعمال کیجئے، جس کے لیے کان دیے وہی کام کیجئے، جس کے لیے آنکھیں دی وہی کام کیجئے، ان چیزوں سے وہی کام لیجئے، اگر وہ کام نہ لیا تو قیامت کے روز یہ ساری چیزیں ہماری دشمنی کریں گی، جیسا کہ قیامت میں سورہ یاسین میں آتا ہے کہ ہم یعنی زبانوں پر مور لگا دیں گے، ہم ہاتھوں کو کہیں گے بولو، پاؤں کو کہیں گے بولو، پاؤں بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، آنکھیں بولیں گی، کان بولیں گے، اور جب اپنا ہی جسم دشمن ہو جائے، اپنے خلاف گواہی دینے لگے تو پھر بھائی کون وہاں ہمارا یعنی بن کر کھڑا ہوگا دوست؟ تو اس لیے کم از کم کسی کو نہیں تو اپنے آپ کو تو اپنا بنا لے، تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن، ارے اپنے جسم کو تو اپنا بنا لے، کوئی تیرے ہاتھ میں گواہی نہیں دیتا، نہ دے، تیری آنکھیں تو گواہی دے دیں، تیرے کان تو تیرے حق میں گواہی دے دیں، تیرے ہاتھ تو تیرے حق میں گواہی دے دیں، ہم تو اپنے آپ کو بھی اپنا آپ بھی نہیں ہم بن سکے، ہم نے کسی کو کیا اپنا بنانا تھا؟ تو اس لیے یعنی کتنی اچھی بات علامہ نے کہی تھی کہ تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن، ارے اپنی ذات کے بارے میں تو سوچ، اپنے جسم کو تو اپنا بنا لے، یہ نہ تیرے خلاف گواہی دینے لگے۔ جب گھر والے گواہی دیں تو دوسرا ہمسایا آ کر، جب گھر والے خلاف گواہی دیں تو ہمسایا حق میں کیا گواہی دے گا؟ تو اس لیے ہم اپنے آپ کو تو اپنا بنا لیں۔ دعا کیجئے اللہ جل مجد کریم زندہ رکھے تو آقا کریم کا غلام بنا کر رکھے، بے حیائیوں بدتمیزیوں سے بچائے رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ منیر بھائی تشریف لاتے ہیں، انشاءاللہ ایک نعت ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ سب دوستوں کو السلام علیکم۔